नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो खास बात है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम। शरीर है ना ये, इसमें एक परमात्मा का अंश है, एक प्रकृति का अंश है। परमात्मा का अंश चेतन है, प्रकृति का अंश जड़ है। तो चेतन है वो परमात्मा के साथ संबंध है, जड़ है उसके संसार के साथ संबंध है। तो संसार के साथ संबंध है, ये संसार की ही है चीज, ये अपनी नहीं है, ये अपनी चीज नहीं है, संसार की ही है। जो परमात्मा की चीज है वो परमात्मा की ही है, संसार की नहीं है। ये खास बात है, शरीर की एकता प्रकृति के साथ है, अपने स्वयं की एकता परमात्मा के साथ है। तो परमात्मा के साथ हम रहे हैं और संसार के साथ शरीर है। शरीर और संसार दूर नहीं हो सकते कभी, किसी समय में कभी भी आप शरीर और संसार से अलग करो, कर ही नहीं सकते, कोई नहीं कर सकता, अलग हो ही नहीं सकते। धातु एक चीज है, क्षितिज अलग पावक गगन शरीरा पंचरथित है अधम शरीरा। ये शरीर पंचरथित है, पंच गति के लिए सब संसार है। पृथ्वी वायु का अपना हुआ सब संसार, तो संसार की और शरीर की एकता है। संसार का ही अंश शरीर है, शरीर का अंश ही संसार है। और ममैवांश हो जीव लोगे जीव भूत, जीव जो है वो सब परमात्मा का अंश है, वो परमात्मा का है, वो प्रकृति का नहीं हो सकता और शरीर परमात्मा का नहीं हो सकता। धातु चीज है, ऐसे परमात्मा सबके मालिक है, पर मालिक होते भी धातु चीज संसार की है वो संसार की है, और जो परमात्मा की वो परमात्मा की है। इनके साथ एक बात बड़ी मार्मिक है, जो कि शास्त्रों में इतना विचार नहीं आता। ये मन बुद्धि भी संसार की है, अपनी नहीं है। मन है वो धातु चीज संसार की है, बुद्धि है, इंद्रियां है, प्राण है, ये सब संसार की चीज है। तीनों शरीर स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर सब प्रकृति का है, सब प्रकृति का अंश है। और शुद्ध चेतन है वो परमात्मा का अंश है। मन बुद्धि इंद्रियां भी अपनी जाति की नहीं है, ये शरीर की जाति की है। और शरीर के मन बुद्धि इंद्रियों की जाति एक है। सूर सूक्ष्म कारण तीनों शरीर प्रकृति का है, और शरीर से रहित आत्मा है वो परमात्मा का है। आत्मा परमात्मा के साथ संबंध है, शरीर का संसार के साथ संबंध है। सूर संसार का सूर शरीर के साथ संबंध है, सूक्ष्म शरीर का सूक्ष्म शरीर संसार के साथ संबंध है, कारण शरीर का कारण शरीर के साथ संबंध है। कारण जगत है जो कारण जगत एक है, तो इनके साथ में है ये शरीर, हमारे साथ नहीं है, हमारी और जाति इनकी जाति एक है, हमारी और परमात्मा की एक एक जात है, एक है। ये जब संसार के साथ एक मानता है यही बनना है, और परमात्मा से एक मानता है संसार सूरता ही मूर्ति है, यही मूर्ति है। उसे न छूट जाना, बंधन से छूट जाना, शरीर को अपना मानना यही बंधन है, शरीर अपना नहीं है। शरीर हरदम प्रकृति रहता है, अदन बदला रहता है, हर परमात्मा का अंश वो बदलता नहीं कभी, सदा ही एक रहता। कई युग बीत जाएंगे तो भी वो वैसा बच जाएगा, अनेक दुनिया में जाएगा, राक्षस बनेगा, असुर बनेगा, देवता बनेगा, राक्षस बनेगा, भूत बनेगा, प्रेत बनेगा, पिशाच बनेगा, पशु बनेगा, पक्षी बनेगा, वृक्ष बनेगा, दब दब घास बनेगा, पौधा बनेगा, ये बनेगा शरीर सही सही बनेगा। और आप है क्यों जो रहेगा ऐसे चेतन जैसा चेतन परम जीव जीव परमात्मा दिए देवता में है, वैसे नस्लों में है, पशु पक्षियों में, सब में आत्मा चेतन है, वो चेतन रहेगा, सब में चेतन रहेगा, चेतन सब सब एक है और जग जग सब एक है। जड़ संसार का है, अचेतन परमात्मा का है, यह दो विभाग है। संसार की सेवा में जड़ को लगा दो, अपने को परमात्मा लगा दो, बस ध्यान में जड़ परमात्मा लगता नहीं है। नाम जप है, कीर्तन करते हैं, ठीक है, उपयोगी है, तो आप उपयोगी हो जाएंगे, तो आपके पीछे पीछे ये भी उपयोगी हो जाएंगे, परंतु आप अलग धातु हैं, संसार अलग धातु है, शरीर आप दो है, एक नहीं है। शरीर छोड़कर चले जाते हैं, आप चले जाते हैं, शरीर जाता है, तो शरीर है उड़ जाते लोग, ये संसार का है। सूक्ष्म काल रहता है, जब तक मुक्ति न हो तब तक, अब मुक्ति होने पर तीनों शरीर हो जाता है, अलग हो गया, बस मुक्ति नाम छूट गया, और भक्त भगवान के साथ एक होता है, जो भक्ति हो जाती है, संसार मुक्ति हो जाती है, संसार में भक्ति जो परमात्मा में, आत्मा परमात्मा में लग जाता है तो भक्ति हो जाती है, संसार से खुशी से सुख होता है तो मुक्ति हो जाती है, और संसार से सेवा संसारी करे तो ये कर्मयोग हो जाता है, राह अलग हो जाए तो ज्ञान योग हो जाता है, राह भगवान में लग जाए तो भक्ति योग हो जाता है। ऐसी बात है, एकदम सच्ची बात है। तो हम आप स्वयं परमात्मा में लगे, परमात्मा मेरा है, मैं परमात्मा का हूँ, निहाल हो जाएगा, निहाल सही संसार का है तो संसार सेवा में लग जाए, ये कर्मयोग हो गया, कर्मयोग, कर्मयोग संसार, कर्म संसार के साथ में योग परमात्मा, आपका संबंध परमात्मा के साथ हो जाता है। शरीर को अपने मानना है, अपने लिए मानना है, यही गलती खास गलती है। संसार को अपना मानना, संसार की चीज को अपना मानना, और अपना परमात्मा को भूल गए, उसे को भूल गए, संसार संसार का शरीर, संसार का वस्तु, संसार की योग्यता, संसार की बस संसार का बल और योग्यता, शरीर ये संसार का है, ये अपना नहीं है, बल घटता बढ़ता रहता है, योग्यता घटती बढ़ती रहती है, वस्तु घटती बढ़ती रहती है, संसार बदलता रहता है, परमात्मा ही रहता है, परमात्मा बदलता नहीं तो आत्मा भी नहीं बदलता। परमात्मा कई सैकड़ों लाखों करोड़ों और वर्ष हो जाए तो है जो ही रहता है, आत्मा है जो कुछ रहता है, वो रहती है, परमात्मा क्या परमात्मा की जाति का है, और ये शरीर संसार की जाति का है, ये संसार और हम दो हैं, ये संसार सेवा में लगा दो कर्म योग हो गया, अरे अपने को अलग कर दिया ज्ञान योग हो गया, अरे अपने भगवान लगा दिया भक्ति योग हो गया। ऐसी बात है, भक्ति योग भगवान मान दिया, भगवान जाने से ममई वो जीव लोग जीव पुत्र साधना ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशि, सहज सुखराशि तो है नहीं, दुख दर्द के संबंध से है, इसको जितना मान लिया उतना ज्यादा होता हो गया। देखो रुपया ज्यादा होने से नहीं बड़ा हो गया, बड़ा नहीं है फर्श के ज्यादा ज्यादा बन गया, जड़ता ज्यादा हो गया, मकान ज्यादा हो गया, जमीन ज्यादा हो गया, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, डूबने के लिए ज्यादा हो गया, एक शेर बांध रहे, पांच शेर बांध रहे, एक अर्धमन बांध रहे, एक मणमन बांध रहे पत्थर, तो रुपया जल्दी ज्यादा रुपये बड़ा क्या हो गया, डूबने में छोटा हो गया। संसार का मन है सही, संसार का उपयोग करना संसार के लिए है, संसार के लिए करना है, निहाल हो जाएगा वही रुपया, निहाल हो जाएगा वही रुपया, मारा मन में डूब गया, संसार लगा दो, अपने आप लगाया, बेटा पुत्र लगो, अपने जीव से आप लगा दिया, चलिए बस गया। कहने कौन दासी बात लगाना पड़े को मिट्टी, रुपया नहीं होता आप मिट्टी, रुपया तो आप बताए लगा दो अपना थे नहीं। अच्छा तो लाया गया कूड़ा नहीं, मतलब यही नंग ढंग कोई धागे था नहीं, सत्तर साल साथ लाया नहीं, जाओगे तो शेरी यही पड़ेगा और जाओगे नहीं तो आप रहे नहीं है। पूरा बैम कर मारा है मारा है मारा है, फूक भरी फूक बारह हजार रुपया तो क्या है, धन परमात्मा है, परमात्मा धन है, धन परमात्मा, परमात्मा थी बहुत बड़ी पूंजी आप हो परमात्मा की, परमात्मा से आप है, परमात्मा आपके आप परमात्मा के रुपया पैसे संसार का संसार की जमीन संसार की ज्यादा संसार की ये सब संसार की है, जड़ चीज सब जड़ ये तुम्हारा नहीं है, अपनी मानो ये फंस गए, ये बंद गया ज्यादा बंद गया, मारा है मारा है और कुटुंब मारा है, फिर है ही नहीं भाई पहला हो गया ढगले ढगले साथ एक ही टकरे ढगले ढगले हो गया, हमारे ऋषि है हमारे पुत्र है हमारा बंद है ढगले ढगले के ठगर कुछ नहीं है ना, अपना ही अपना तो परमात्मा है, ढगले ही है और संसार ढगले है और चीज है बताओ, और चीज बताओ मुकान में आ गया, रुपया कर लिया या कर लिया राजी हो गया, बाहर बंदी बाहर अरे वही किनवा उपवास वास है कोई हजरी भी आपके पास पड़ा है सेवा करो उपवास करो, मैं खाऊ जो थे खा लो भाई फिर से छोड़ो दे थे तो थोड़े क्यों दे छोड़ो, मैं ही करूँ मारा भी सब नहीं है तुम्हारा, खाओ नहीं खाऊंगा तुम खा तुम कह दो कपड़ा हम पहने तुम्हारे तो तुम पहले दो ज्यादा नहीं तुम्हारा एक ज्यादा नहीं हमारा ही नहीं, हमारे काम वाली हम ले ली तुम्हारे काम तुम ले लो, परमात्मा की सब चीज है समझिए, भाई मोदी में फर्श ना कोई फायदा होती यार, उपहार करो तो न्याय हो जाओ कर्म योग हो गया, संसार के लिए है सबके लिए, गाया के लिए है गरीबों के लिए है दुखों के दुखियों के लिए है, सब सेवा के लिए है, मौज गए अपने आनंद से क्यों फंसे क्यों मरे, सेवा के लिए है जो जो सेवा के लिए है, सेवा का आनंद है बहुत से है, कभी आवे कभी जावे देख रहे थोड़ा, और मैंने सुना भी बात है और बात सुनो थान सुनी बोले सुनी जे वो भी माने को नहीं सुने को नहीं राज में बनाए करो सुने को नहीं सुने हुई को नहीं तो सुने थे कि जो करो सही वो करो जो भी वो करो नहीं सुने सुनी को सी सुनाई तो करनी पड़ो जो कहने के अनुसार काम करे तो वो तो सुनाई करी सुनाई करना करी खुदे जोर रुको सुन ले वो सुनाई तब वह बस ही करे सभी सुनाई काम करी हाय रुपया हाय रुपया हाय रुपया जगन जगत भेख एक रमो एक न दे जावे, जगत भेख एक रमो तो एक न दे जावे, एक तरह जावे हाय धन हाय धन हाय रुपया हाय रुपया हाय मान हाय बड़ाई हाय भाई हाय आया गया तो मर जाओगे वहां देना कुछ निशा चलेगा आयता है उसे ही सेवा करो सबकी साव बाल आराम से बांट दे भाई बार करना है थे भूखा भोजन करो नगद कपड़े पहन लो ज्यादा थाने नहीं जाओ ज्यादा मैं ही मारे साथ जीते थे था चाहे जो थे लू अधिक थे क्या कर बोलो मैं को कहा भाई बढ़िया है, रुखड़ कर रहा हूँ, रुखड़ में आपता आपत्ता रही है और कोई हुआ नहीं, आपत्ता नहीं। रोज रोज थे दुख पाओ, दुख दुख पाओ, इतनी बात और क्या बताओ। रोटी थी खाओ, मैं खाओ, पानी पिया थे पियो, कपड़ा पहना मैं भी पहना थे पहो, मकान में ही रहो थे रहो, हमारा हमारा है क्योंकि आप आपत थे बो, मैं मौज बनो आपत बनो आपत हो ये फर्क है, तेरा फर्क है। चिंता है भाई, चिंता वो है। एक बार गया उठे कहते कई परसों की बात है, तो लाया बदल आया विशारद विशारद क्यों लाया हूँ क्यों लाया तो झगड़े गणेश जी से लाओ तू क्यों लाओ तू दरिद्र छोटो मैं दरिद्र तू दरिद्र छोटो मैं दरिद्र बड़ा है रोटी मांग ला रोटी दे दी खा लिया दीदी रोटी दे दे गई उठे आंगन ज्यादा कपड़ो मिले है अंदर मकान चार बात ही है चार सुन चार सुन अंदर कपड़ो और मकान और रुपये माता फटोगे रुपये हम यही लोग और वो करो और आप करो कुछ कुछ मार करो बड़ी मौज से भगवान का भजन करे मौज से फिर अपनो भाई मेरा कहा रुखड़ा मैं यहाँ भाई रुखड़ा ठीक करो मौज मौज नहीं करो ठे चढ़ो गाड़ी मत थाने मत चढ़े गाड़ी मैं चढ़ो गाड़ी मत थाने मत चढ़े गाड़ी मार मत चढ़ी गाड़ी मार मत मार मत गाड़ी नहीं चढ़े मैं गाड़ी पर चढ़ा थाने पर चढ़े गाड़ी गाड़ी पर चढ़ो तो सर पर गाड़ी नीचे तो गाड़ी पर कैसी मौज है बताओ भगवान का भजन करो भगवान ने याद करो कैद करो मैं भी करा थर पर चढ़ो नहीं कभी मन ही नहीं मैं चढ़ जाऊंगा नहीं नागौर जा रहा था बूंद गाड़ी खराब हुई खबर सबसे अब गाड़ी की कौन चिंता कर सकते नागौर चल जाती है तो गाड़ी पर मैं तो जाए थे थानों बहन है थाने पर चढ़े गाड़ी मैं चंदा गाड़ी पर इतने राम जी मानो थान पर राम जी की गाड़ी है राम जी का चीज है राम जी की है संभाल करो भाई तो राम जी राजी हुआ रुपया संभाला गाड़ी संभाला और सब चीज संभाला नहीं तो ठीक काम करो ज्यादा मेजू मुख तो काम करेंगे थान राजी होगी राम जी अरे मारी सब तो थान पर चुटी गाड़ी ठीक है भगवान ने याद करो अपने भगवान रहा है भगवान का सब भगवान ठाकुर जी रहा है आनंद करो राम जी राजी हो जाएंगे आप अवस्था वही है पैसा भी है रुपया वही मकान भी भाड़ा मान्या महाराज चढ़िया ऊपर चढ़िया ऐश राम जी ने मान्या राम जी पर चलो राम जी सब भार जानो छाल भले गए छाल भार है पैसे गाड़े भाई साल बार भगवान की बार बोले भगवान ने तो सड़ा दे सड़ा रुपया भगवान बना हो भगवान ने भगवान की बार बोले सब संसार लिया फिर भाई थर पर महाराज ले जाओ महाराज होश करो। ये भगवान राजीव है, माँ है तो माँ खोले मरे राजी है मजी, अपन सुने मजी राजी मजी राजी हो जाए, समझे भोजन करा माँ राजी हो जाए, कैसी मौज है भोजन करा पर राजी है माँ, ऐसे राम जी राजी है, फिर थारी नहीं मानो हमारी नहीं है राम जी बाजी है, बहुत खुश है घाटो लग गयो राम जी ने लगे तो पोयो तो राम जी लग गयो, घाटो लगे तो राम जी ने लग गयो, आप क्यों रो राम जी रो राम जी घाटो लगे को नहीं मदद मैंने कर दो इसके ऊपर बैठे जिसके ऊपर बदल लिया राम जी तो कमर बदली हो राम जी तो बदली को नहीं है तो राम जी राम जी जागत है तार कमर में वह कमर में भगवान तो भजन कर भगवान नहीं याद तारा शरीर भगवान सेवा रही भगवान रा शरीर भगवान रही सभी भगवान रा मैं ही भगवान रा पंचामृत क्या कहते पंचामृत भगवान के हम और भगवान के घर है घर ये भगवान का है हम भगवान के हैं भगवान के घर में रहते हैं सपने कर रही आज मैंने मकान रहे वो रेवा जी के किराए वाले था सो पैसा ले थारो मकान संभाला था तांबा कर राम जी ने कहा थारो मकान संभाला मैं थारो रुपया संभाला राम जी ने डरो पड़ी की थारा रुपया थारो मकान थारी चीजा संभाला मैं रक्षा कर रहा समझा काम करो राम जी को अरे नष्ट हो जाए ठीक है आप मिट्टी मारे मारे को मारे जो काम करो धन मरा राम जी को कैसी मौज की बात है कोई मौज की बात मौज मौज को रुपया आ जाओ तो ठीक है नहीं आ जाओ तो ठीक है ज्यादा देते आते तो मारा दे दो दूसरे दो दे दूसरे दो आप चढ़ी मारा मौज रे हरदम मौज सदा दिवाली संत के हाथ ऊपर आनंद अब बात है महाराज सीधी सीधी बात है नहीं बहुत सरल सीधी बात है भगवान का शरीर है भगवान का एक ऐसा भगवान का शेठ है जो मैंने क्या संत के शेठ सुना है मैंने वो तो मेरी ही बात है वही शेठ है उसकी हवेली किसी मेरा भगवान की है भगवान की है समर हमें भगवान की है टाबर टूबे भगवान का गाड़ी मोटर जो है घोड़ा बग्गी भगवान का ऊपर गया वो भगवान का ये भगवान है ये भगवान का ये भगवान का मंदिर है मंदिर में ये भगवान है गहना कपड़ा सब भगवान का बर्तन चांदी का जो सब भगवान का भगवान भगवान है भगवान मेरा भगवान मारा भगवान मारा अपनी होगी पर बीच में भगवान रहे आपत बोलते आप और आप भगवान को बीच में भगवान है भगवान मारा है अटकल है अटकल नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण आनंद करो आनंद एकदम मस्त रहो आनंद एकदम मस्त रहो मौज हो रही है बोलो कितना आनंद है मौज रुपया भाई तुम मौज नहीं भाई तुम मौज चीज में तो मौज नहीं मैं तो मौज अब खाई जाता है और कोई और मैं फर्क कर मैं आप तो थार पाती तो आवे राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2055 21 दिसंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद अंधेरी पूर्व मुंबई में हुआ। राम।